हेलो हेलो दादी। हाँ बेटा। दादी मैं स्पोर्ट करन लगी हूँ। सच्ची? कल 4 साल बाद तेनू गले लावांगी। आ जा, तेरे लिए भी सरप्राइज है। मैनु पता थोड़े सरप्राइज दा, एक नहीं कई सारे होने हैं थोड़े कोल, पर आ जट्टी दी आँख भी खड़ दी नहीं हर किसे ते। इस बारी पक्की खड़ जानी है। चलो मैं फोन रख लिया। बाय दादी। आ जा फिर चेती, आ जा। मेरी चटनी के कण ताने मार, अख है चटी दी रौंद वर्गी, एक लकड़ी रबण दे हायार, अख है चटी दी रौंद वर्गी। ਰੌਂਦ ਵਰਗੀ ਇੱਕ।